eu mă mângâia ceva ușurel pe ochi așa. Deschid eu ochii, o crenguță de brad. Cum o bătea vântul, așa mă mângâia. Când mă uit mai bine, eram pe o creacă ca rufele la uscat, auzi. La vreo 3-4 metri sub mine, iarbă, verde, floricele, frumos. Mă zic, ce-o fi cu mine, mă, noi fi în rai. Călare din el, nu te vedeai de el, călare, ce mai? Mă porumb cam cât era pe aici, pe la noi, toată moșia lui Știrbei, pe la Catane, cu vechi ghidici până încolo la Dunăre, în bălțile Rascului. Porumb, auzi, bă, și pe fiecare.